Ve gözyaşı hüznüme şahit olan her gecenin şafağında parlıyordu oysa. Öyle ki sevgi meyhanette acı veren kalbim sana hasretten aşkın manastırında. Ne gündüzüm belli ne de uykularım tam. Bölünür düşlerim kırık kanatlarından. Hızla düşer yere ettiğim dualar. Tutunduğum her dalı teker teker kırdılar. Gitsem de sağdığım sapladığın hançere. İçimdeki özlemle büyüttüğüm sevgine. Öyle ki acı veren her gecenin sabahına Rabbim huzur ver bana kalbimdeki güzede. Ah gözlerine baktığımda inanmıştım oysa. Güvendim sözlerine kalmıştım burada. Acılar içindeyim kalbim dayanmıyor ki. Sarılmak istediğim şimdi çok uzakta. Diyordum o gece yalvardım Rabbim onu geri ver diye. Kendimi kaybettiğim anlarda çok zordu. İçimdeki hasret ağlıyordu o gece. Ey ki perişanlık içindeki mabedim. Hey zaman girdabına kanayan sevgim. Nasıl olur da beni mahrum eder sevgin. Hiç mi çelişmiyor gerçekten hasretin. Gideceğini bilsem de bağlı kaldım aşkıma. İhanet etmedim sevilmekte tek derdim. Bunca zaman geçti hiç halimi sormadın. Aylarca bekledim asla vazgeçmedim. Ama şimdilerde inan fazlasıyla yorgunum. Halimi görmedi ya artık dön demiyorum. Bir şeyler eksiliyor kalbimdeki ritimler. Sanırım Rabbim yanımda geliyor.